أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka diiradda jimcaha jimca walba ayaad hadahan oo kale ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan aalaba waxaan ku soo qaadanaa mowduuc muhiim ah toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku lafaguri doonaa sidee baa loogu diyaargaroobi karayaa xilli roobaadka deerta ee soo socda maadaama ay dalalka caalamka oo dhammi ay ka cabanayaan cunno yari iyo abaaro waa waddamadii isku sheegi jiray deeqbixiyaasha waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya oo nala falanqeynaya sheekh maxamed axmed balli oo ka mid ah culimada aqoon-yahan cabdikariin maxamed iyo injineer xuseyn xaaji cabdi xasan oo gaab waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha waa hagaaga dhegaystayaal mar kale waxaanu hawadeeda ka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu mowduuca maanta waxa uu yahay sidee baa loogu diyaargaroobi karayaa xilli roobaadka deerta ee soo socda maadaama ay dalalka caalamka oo dhammi ka cabanayaan cunno yari iyo abaaro inta aanan soo dhoweyn oo aanan u gudagelin lafagurka waa warbixin aanu ku eegeyno abaarta heerka caalami ah ee xilligan ka jirta dunida welibana u badan waddamada reer galbeedka waa kan Zakariya Cumar iyo warbixinta qaaradda Yurub ayaa hadda ku nool abaartii ugu xoogganayd muddo laga joogo 500 oo sano oo ka dhigan 5 qarni sida ay tilmaamayso markaska qaabilsan daraasadka bii'ada ee tabacsan ururka midowga Yurub 47 masaxada guud ee qaaradda Yurub sida uu tilmaamayo markaskan waxa saameeyay abaaro adag saddex meelood laba meelna waxaa jirta halis la xiriirta abaarta tan iyo bishii julaay ayaana 15% qaaradda Yurub waxay ahayd meel abaari ay ka jirto taas oo hadda ka dhigan in abaartu ay ballaaratay faransiiska haweeneeda ra-iisul wasaaraha ka ah dalkaasi waxa ay sheegtay inay aasaastay guddi gurmad oo la tacaamula abaarta xooggan ee dalka ka jirta taas oo ay tilmaantay inay tahay abaartii ugu darneed ee dalka ku dhufata muddo laga joogo 64 sano sida ay tilmaamayso haweeneydan 100 mandiqada oo ka tirsan dalka Faransiiska waxaa laga la'yahay guud ahaan biyaha ku habboon in la cabo xaaladdan ayayna filaysaa dawladdu inay sii jiri doonto muddo bilo ah shirkadda ADF ee korontada dalka Faransiiska ayaa tilmaantay inay hoos u dhigi doonto dabdhalinta mid ka mid ah warshadaha korontada nukleerka iyadoo go'aankaasi sabab uga dhigtay heerkulka oo zaa'id ah Spain keedka biyaheeda ayaa hadda noqday mid aad u yar 40% ayaana lagu qiyaasayaa taas oo ka dhigan in uu marayo halkii ugu hooseysay in muddo ah toddobaad walibana waxay biyuhu hoos uga dhacaan nisbadan 15% taas oo ay sabab u tahay kuleelka daran ee ka jira dalka sida ay tilmaamayso dawladda talyaanigu waxay dawladdu tilmaamaysaa in dalka uu marayo xilligii ugu adkaa ee xagga abaarta jamciyadda talyaaniga ee saadaasha hawada ayaa tilmaantay in abaarta dalkani ka jirta iyo roob yarida ay dalkani ka dhicin muddo laga joogo 230 sano mid ka mid ah astaamaha waaweyn ee muujinaya roob yarida iyo abaarta ka jirta talyaaniga waa iyada oo guray webiga kaas oo qulqulka biyihiisa joog ahaan ay gaarayaan 652 kilomitir webiga Rayan waxa uu ka mid yahay webiyada ugu muhiimsan ee caalamka dhaqdhaqaaqa ganacsi ee ugu badan qaaradda Yurub ayaana webigan mara Jarmalka ayuuna ku xiraa dalal badan oo Yurub ka tirsan sida Ingiriiska oo kale waxana uu si guud hoos u dhac weyn 200% uu ku yimid tamarta biyaha laga dhaliyo ee qaaradda hadda waxaa hoos u dhacay biyihii webigan taas oo hoos u dhigtay isu socodka doomaha ganacsiga muddo dhan 132 maalmood taasi oo ka tarjumaysa yaraanta biyaha maadaama doomuhu ay biyuhu ku socdaan doomahana ay qaadaan rar dhan 25 guud ahaan rarkii ay hore u qaadi jireen iyagoo ka cabsii qaba in ay qabsato dhiiqada wabiga maadaama ay biyuhu yar yihiin tani waxa ay sidoo kale sare u qaaday lacagaha kirada ah ee dowladdu ay ka qaadaan dadka badeecooyinka loo rarayo biljimka wuxuu diiwaan geliyay abaartii ugu adkeed iyo biyo la'aantii ugu yareed tan iyo sanadkii 1885 wabiyaal badan oo mara dalka ayaana biyo yareeyay taasi oo ka tarjumaysa kulaylka daran ee ka jira dalka ingiriisku wuxuu ku dhawaaqay in 8 gobol oo ka tirsan dalka ay ka jirto abaar adag iyo biyo la'aan daran xagaagii ugu kululaa taariikhda ingiriiska tan iyo sanadkii 1906 ayaana hadda ka jira dalka heerkulka dalka ayaana gaaray bishii July 4°C halka uu ka soo burqado wabiga Thames ayaana taariikhda markii ugu horeysay guray sida ay tilmaamayso warbaahinta dalka Ingiriiska warbixintii ugu dambeysay ee ay soo saartay hay'adda caalamiga ah ee la socdaalka abaaraha ayaa lagu sheegay inay xaaladoodu ka sii dareyso dalalka ay ka mid yihiin Talyaaniga, Spain, Portugiiska, Faransiiska, Jarmalka, Holland, Belgium, Luxembourg, Romania, Hungary, Waqooyiga Serbia, Moldov, Ukraine, Ireland iyo Ingiriiska waxaag warbixintii Zakariya Umar hadaba dalalkaas ayaa waxa ay noo sheegayaan inay iyaga inaga caawinayaan abaaraha xilli toodiiba ay wax u la'yihiin waxa kale oo ay noo sheegayaan inaanan wax beeran oo aan xiriir qaxooti iyo xiriir barakacyaal sameysano hadaba xaqiiqdu iyo samata buuxu ma sidaas ba mise waa ay ka duwan tahay sidee ayaana lagu diyaar garoobi karaa xilli roobaadka deerta ee soo socda waa mowduuca barnaamijka waxaan ugu horeyn soo dhaweynayaa martida naga qayb galaysa aqoonyahan Cabdikariin Sheekh Balli iyo injineer Ogab dhamaantiin soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu waraxmatullaahi wabarakaatuh wahagaag waxaan ku horeynayaa Sheekh Balli wad maqleysay in abaaraha ka jira wadamada reer galbeedka ee heerka caalami ah bal marka hore ee intaanan dulucda iyo maxaawirta kale ee barnaamijka u gudagelin abaar maxaa keenay sideedaba Bismillaahirrahmaaniraxiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa sallallaahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin abaar waxaa keena qadarka ilaahi subhaanahu wa ta'aala ay ku timaada mana aha sida ay gaaladu u dhigayaan iyo sida ay gaaladu u meerinayaan abaartu waa ciqaab waa imtixaan إلهي سبحانه وتعالى حقي سكي ماذا sida Allaah subhanahu wa ta'ala uu noogu sheegay kalaamkiisa munazzalka ilaa quraankiisa uu ku leeyahay dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydi an-nas liyuziqahum ba'd alladhi 'amilu abartan iyada ayhi wa adon ilahi adomadiisa kamida ilahi uu ku salado adomadiisa cusada ah kuwana uu u khafiifiyo kuwana uu ku dhuujiyo hadafka iyo ujeedaduna ay tahay ilahi subhanahu wa ta'ala inay u laabtaan u toobad keenan sidoo kale ilahi aayad kale wuxuu ku yiri wala nudhiqannahum min al-'adhab al-adna duna al-'adhab al-akbar la'allahum yarji'un waxaan u dhadhansiinayna 'adhab yar oo dhow intaan 'adhabki weyna la gaarin abaartu waxyaabaha ay leeyihiin cimilada akeentay iyo waqtiga isbedelay iyo waxa la oran karaan warkaasi waa war been ah waa waray rabaan adduunka inay ku mar habaabiyaan waa waray u kaleeyeen maqaasid kale iyo ujeedooyin kale haday abaartu sidaa tahay biyo la'aanta dhulki laga waaye maxaa keenay cudurrada iyo macna COVID-19 iyo midka doofaarka iyo midka lamidka maxaa keenay wabiyaashii iyo durduradii 500 oo sano ka hor aan go'in inay macna guraan oo baway wixii badda ku leeday waa hore iyo doomihii degay iyo maraakiibtii ay soo baxaan maxaa keenay waxyaabo fara badan oo maanta durida ka jira oo la yaab leh oo gariib ah oo dhulal iska ololaya iyo meelo wada go'aya iyo meelo kale waxaas oo dhan waa fitanka iyo imtixaanka iyo xumaanta iyo luutiyada iyo zinada iyo shirkiga iyo dadka wax weeyaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala adoomadiisa culka lagu yahay waxaan marka waa ciqaab mana aha cimilo hadaysan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aanan u soo noqon ama si gaar ah gaalada dhibaatada saarta aysan u soo noqon oo biyo la'aanta iyo abaarta iyo shidadu wax ka daran ba iimaanaya waana la arki doonaa wayahay waxaan siinayaa Cabdikariin Cabdikariin sida warbixinta ku cadeyd wadamadaasi abaaruhu ay ku dhaceen intooda badan ee donoriska ama deeq bixiyasha isku sheega khubaradooda oo ay kulmayaan waxay ka hadlayaan in sababta looga gaashaan karayo abaaraha waa in wax la tacbada waa in wax la beerta arrimahaas ayay xoog saarayaan dhinaca Soomaalida markaad fiiriso maxay u sheegayaan hay'adaha waad la socotaa dawladda federaalka waxay tiri ergay ayaan magacownay kaamamaha la sameeyo bal farqiga u dhaxeeya labada geesood markaad ka hadasho bismillaah alxamdulillaah salaatu salaam ala rasuulillaah sallallahu alayhi wa baad waxyaabahan reer galbeedka ay yabo hayaan ay leeyihiin abaaraha laga gaashaamana ama dadka abaaraha haysta wax laga qabana iyo ficilada iyo waxyaabaha ay sameeyeen wax isleh ma aha maxaa yeelay qofka haddii la rabo in wax loo qabto lana samata bixiyo waxna loo qabto waxaa loo baahan yahay wixii uu ku samata bixi lahaa iyo waddadii in wax loogu qabto maxaa yeelay hadda annaga waxyaabaha ay noo qabteen waxaa ka mid ah dadkii beeraleyda ahaa ama reer miyiga ahaa ee beerihii iyo wixii tabcan jiray inay abaarihii iyo wixii intay waxaysiyaan ee haddana ay ka soo wadeen beerihii iyo wixii ay dhaheen waxaa la idinku samata bixinaa kaamyo iyo wax la mid ah intaasoo boqolaal qoys oo beeraley ah oo maanta wax tabcan lahaa waxay tabcadaanna ummadda abaaraha iyo waxay ugu bixi lahaayeen iyo intii beerahoodii ka wadeen iyo xeryo qaxooti ah ku oodeen ilaa haddana waxay u hayaan iyo waxay xeryaha ku siiyaanna ma laha waya injineer Awgaab inkastoo dad badan ay hadda bilaabeen markii si gaara Soomaaliya looga hadlo inay ka soo baxaan xeryaha barakacyaasha markii muddo 9 bilood ah ay waayeen in wax la siiyo oo dawladda federaalkuna tusaale ahaan ay tiri ergay ayaan sameynay adduunka ayuu marayaa iyadoo miisaaniyadeedii aanan dadka waxba ka siinayn qaramada midoobay oo kale warbixin ay soo saartay waxay sheegtay inay ku guuleysatay in 3 milyan oo reer miyi ahaa oo wax tacban jiray ay reer magaal ka dhigtay oo beledka ay geysay arrimahaasi maxay dhibaato ah oo ay keeni karayaan bay kula tahay alxamdulillah allahuma mahadna subxaanahu wa tacaala horta markaan ka soo bilaabo ummaddan Soomaaliyeed waa ummad muslim ah marka nin muslim ah nin gaal ama kaafir ah inuu gargaaro lama sugaayo sababtoo ah allah nooshee subxaanahu wa tacaala cudowgeedna yihiin marka cudowga aad u gargaarto lagama sugo maadaama cudow inuu ku gargaaro lama sugaayo ummaddan Soomaaliyeed waxay ku tiirsan tahay waa xoolo beri ama beerka tacbada iyo badda saddexdaas qayb bay ummaddan ku shaqaysataa Soomaaliya saddexdii qaybood baddii waad ogtihiin in maraakiib ay malaagii badda ku jiray oy qaadanayaan jambalihii kulumad qorso oo qorsoom jiran jij burburinayo doomihii dadka badda galo oo rabo inay baddi kasoo kulumaystaan la burburinayo lagu qorsoconayo dadkii waxay noqdeen aan baddii gudihii geli karin kalluunka sida loo heli jir aan loo soo helaynin qadka hore laga kulumaystaa bis gudaha lama tegi karo gudaha hadaad tagto maraakiib oo wax bilalkaysnaas dhulku jiidayso maraakiib doontaada iyo shabaagtaada dhulka lagu daraa ibira laga dhigaa waxaa kuu soo haray berigii berigii dadkii beeraley bay u badnaayeen beerihii waxaa la yidhi nimayahu kaalaya oo waxaa la bishii $70 ayaa la siinaa ebir baaba ay ummaddii noqdeen hadafkii iyo wixii iyo beerahooda ugu dhex baxeen waa soo waayeen beerahoodana ma haystaan marka dhibaata ummaddii meesha qabsatay xerooyinkii hawa ku jiraan xerooyinkii haddii bilihii hore wax la siiyey waa laga jartay ummaddii beeraleydeed waxay hadda maanta ku sugan yihiin qaarkooda inta badan waa soo laabteen markay ogaadeen in la soo qayaanay oo dhibaato weyn loo geystay ilaahay markuu fahamsiiyey waa soo noqdeen beerhooday ku soo laabteen waxaa ku haray xoolihii ummaddan xoolo dhaqatay u badan yaaktarkoodii soomaali xoolahoodii wadamada jaarkay ku jiraan meel kale iska dhaafee xoolo iyagaa iskale dhulalka laga haysto waddankan iyo intaasba iyagaa xoolahoodii agu daaqo xoolihii waxa waaye intay si kale wax ku baabin waayeen ay ku baabin waayeen waxay sameeyeen warooyinka waaweyn ay sumeeyeen neefka biyaca waa dhimana waxay keeneen daawooyin oo expire ah oo dhacay oo waxaa warqadaha lagu soo dhejiyey daawooyinkaas waxaad ubaleynaysaa inay cusub yihiin xoolihii haddaad ku durto cudur aan laga siin cudur ku dhacay xoolihii waxaad maqlaysaa neef hebel waabu guribo neef shalle dhal ebir caana male waxaa lagu diray cerbadihii waalnaa oo ay keeneen marka dhibaato weyn bay ummaddu geysteen ummaddan allah raxmaanka maanta xaggiisay ka nool yimaane gaalo uma noola waya inta aanan siin sheekh balle cabdikariin inay dadka saa u khiyaanaan wadamada reer galbeedka iyo dadka la shaqeeya oo dowladda federaalku ay ka mid yihiin oo dadkii la yiraahdo beeraha iska dhaafa kadibna laga jarto oo meesha ay ku dayacmaan dhibaatooyin intaas ka badan loo geysto injineerku uu sheegay danta ay ka leeyihiin maxay tahay reer galbeedku danta ay ka leeyihiin waxa waaye markii horeba dadkan dad muslimiin ay ahayn soomaalida dagaalo dhinacyo badan ku socday dagaaladaas waxaa ka mid ah dhinaca siyaasadda waa lagala dagaalay military ahaana lagula dagaalamay aqoon ahaana lagula dagaalamay dhaqaal ahaana lagula dagaalamay dagaal qof cadowaaga ah aad la dagaalanto noocyadiisa oo dhan lagula dagaalay ummadan muslimka ee soomaaliya dagaalkan kan hadda oo xagga dhaqaalaha ah in ummadda ummad aan dhaqaale lahayn ma noolaato maadaama dagaalkii lagu hayay ummadan soomaaliyeed waxyaabaha hadda sida tooska ummadan la rabay in lagu baabiyo waxaa ka mid ahayd dhaqaalahooda in la cunaqabateeyo xoolahooda lama dhoofiyo wax soo saarkooda lama dhoofiyo maxaa yeelay xoolahoodana cudura lagu sheegay waxyaabihii ayaga ay soo saarteen caalamka looma dhoofiyo waxa waa cunaqabateyna saaran marka dadkan soomaaliyeed in dhinacan laga baabi'iyo oo xagga dhaqaalaha ah waxyaabo badan iyo tallaabooyin badan ay u qaadeen dowladda federaalku waxay sheegtay in ay abaarihii la soo maray ee aadka u xooganaa inay wax ka qaban weysay ayaa lagu eedeeyey oo doorasho ay ku mashquushay kadib ergey ayaa la sameeyey maxay tahay sababta haddana dowladdu ay u warwareegeyso oo la leeyahay dadkii waxbaan raadinaynaa yaan lagu laaban beerihii maxay tahay sababtu waa sababtii waa dagaalkii oo lasii xoojinayo ee keliya ummaddan in horeba loo baabi'iyo haddan in hore loosii baabi'iyo aysanna waxba qabsanin wayahay aan markan siiyo sheekhballe sheekhballe sanadkan miilaadiga marka la fiiriyo oo abaartu ay xooganayd iyo kii tegay hijriga xarakada mujaahidiinta al-shabaab gurmad fara badan oo abaaraha ayay samaysay baraha internetka waxaa usbuucan lagu bilaabay muuqaalo taxano ah oo dadweynaha usoo bandhigaya bal sidii abaartaasi loola tacaalay guddiga ayaad ka mid ahayd maxaad ku qiimeynaysaa waxqabadkaasi xilli dowladda federaalka oo miisaaniyadeedu malaayiin doolar ay tahay anay dadkii waxba siin qiimeyntu waa qiimeyn iska waadaxa weeyaan sadan muqlaa su-aal ka dhan waxay doonayaan dadka mujaahidiinta ama xarakatu shabaab almujaahidiin iyo wilaayaadka ay ka taliyaan waa dad dareensan dadkan inay ayaga ka dhasheen inay walaalahood yihiin inay caqiidadooda ma garanaysaa wixii tabartooda ay u ilaaliyaan inay naftooda ilaaliyaan inay xoolahooda ilaaliyaan dadkani abaarta soo martay abaar adag bay ahayd waxaana loogu hawlgalay si hawlgal la galo midka ugu qiimaha badan lagumana hawlgelin lacago dibada ka yimid iyo kuwo gaalo laga baryey iyo kuwo murted ka yimide ayagu inay macnaha isku damqadeen oo ay lafahooda isku qoraxeeyeen inay dhammaantood wilaayaadka iyo quruuxii macnaha qayuura oo damqanaya in maanta macnaha loo guntaday guntashadaas waxa weeye xaqiiqada ah oo midda zacmiga ah oo beenta ah oo ridada iyo kuwa lamidka aan ahayn waxay sababtay inay 11 wilaayo iyo macnaha ka badan in macnaha la gaarsiiyo biyo in la gaarsiiyo cunno in la gaarsiiyo daawo in la gaarsiiyo wax alla mateendo wax alla waxay u baahan yihiin waana midda keentay ilaahay subxaanahu wa tacaala inay kasoo samata baxaan maantana in badan oo ka mida roobka u da-ayo meesha kuwaasi waagii lagu la magacaabay guddiga xarakatu shabaab ay magacowday ayagu ay kuwa magacaabeen haddana waxba aysan ka dhalan haddana kuwo kale magacaabeen haddana ehebel cabdishakuur murti magacaabeen hadda kuwo kale magacaabeen ujeedadooda oo dhanna waa inay ayagu ka helaan waxay ciyaalkooda dibadaha jira ay uga bixiyaan iskuulaadka waxay kula tuntaan waxay hunguriga mariyaan waxay ayagu danahoodii masaalixooda laakiin innaba ruux barakacaha iyo bal ayagiibaa ballaynaya ayagiibaa barakacayaasha kufsanaya kuwii bajaajlayda iyagiibaa laynaya haba yaraatee meesha waxa weye mujaahidiintu ay u istaageen ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu qadaray inay maanta 11 gobol dadka degan miyi iyo magaalo ay ka markhaati kacayaan dadkaas in wax loo qabtay dadkaasi dad ka naxaya inay heleen dadkaasi dad macnaha u damqanaya inay heleen dhinac kasta waxay noqotay arrin macnaha bannaanka taalla haddana wixii alla wixii ma garanaysaa gobol gobol ay dhibaato ka jirto roobku ku yaryahay in min jadiid hadda loo istaagayo oo ay bilaabatay marka wax la isku barbardhigi karo iyo wax la qiimeyn karo midna ma ahan waa tahay munaasabad ahaan inta aanan siin Cabdikariin waxaad sheegtay in dadka dhammaantood si isku mid ah wax loo siinayay maamul goboleedyada marka la fiiriyo Soomaaliland oo kale waxay yiraahdeen abaar ayaa jirta duruuf ayaa jirta dadka muslimiinta ah ee Suuriyaanka iyo Yemeniyiinta ee sadaqada la siinayo waa khalad hal la siiyo dadka Soomaalida ah iyadoo Itoobiyaankana kuwooda Kristanka ah lacag la siinayo marka maxay tahay sababta Itoobiyaanka hadiiba saas ay dhacayso aysan uga hadlin oo dadkan muslimiinta ay u yiraahdeen yaan waxba la siin arintaas maxay kugu muuqataa munaasabad ahaan Cabdi Fataax uu dhagahaygan ku dhageysa samicitu bi udunaya ninka la yiraahdo hebel hebel saas mooge oo oranaya ka daaya dadka ajnabiga oo aad wax siinaysaan oo waliba Siiriyaanka uu magac dhabo la baabi'iyey oo macnaha Nusayradu ay isugu tagtay wa maca dalikan aan ognahay inay Ethiopian barakacyaasha jooga Ethiopian Kristan oo waliba Orthodoxa kamid ah ayaga waxba la taraya ayagu gunooyin bay leeyihiin shaqooyinka yarka waddanka dhan bay qabtaan wa maca dalika Soomaalida macnaha waxa weeyaan boqoyi dagtano barakacyaasha ah waa midda maalin kasta aanu maqallo in macnaha dooxyadii ay degayeen biyaha marayeen ayaa la burburinaya maandhata waxaan maqlayaa haween leh eeyay nagu saleeyeen eeyo ay ninka hebel hebel waran cade eeyuu nagu sii daayay markaasuu meelihii aan deganayn haween barooranaysa kuwii Suuriyaanka ah oo masaakiinta ah oo annaga tawxiidka nala wadaayay waxaa leeyahay loo sadaqayn kristankii orthodoxka ahaa oo malaayiin muslimiina gudaha Ethiopia ku leenaya oo Soomaaliya ku leenaya oo intaas oo xiro ku leh ayaa la doonayaa in maxweel la taro oo safaarada loo sameeyaa marka arrinka isaga ruuxi aqli leh uu fahmi kara ridada iyo gaalnimada ay ku dhaqmayaan iyo eexashada ay muslimiin uga heelinayaan kristan wayahay dhageystayaal waxaan dhex muquraneynaa barnaamijka diirada jimcaha oo aan maanta ku eegayno sida looga faa'iideysan karayo xilli roobaadka deerta ee soo aadan oo Allah aan ka rajeynayno inuu roob ina siiyo oo barwaaqo ah Cabdikariin inkastoo roobkii guga uu yaraa haddana meelaha qaar uu ka da'ay xilli waliba dadku ay quusteen Allah subhanahu wa ta'ala waa tii uu yiri huwa alladhi yunzilu al-ghaytha min ba'di ma qanadu wa yanshuru rahmatahu wa huwa al-waliyyu al-hamid dadka markii ay quusteen ayaa roob la helay inkastoo dadku ay leeyihiin aad uma badnayn balka waran xagaaga xilligan isaga bal qaabku u da'ay iyo dadka ka faa'iideysteen isba ahaan intaad ku qiyaasi karto ma sha Allah hagaagan ilaaha ku mahadsan subhanahu wa ta'ala ayadoo la qoostay oo umada ay iska hortimid ayagii xoolahiiba ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu nagu manaystay hagaagan daay ilaa haddana daay dad badan ka faa'iideysay wax badan looga faa'iiday dhulalka hadda meela anaga hadda aan hool ka haynay beeraha galleyda iyo digirta iyo sisinta iyo qudaarta noocyadeeda kala duwan Allah ku mahadsan subhanahu wa ta'ala si aan caadi ahayn uga faa'iideysteen haddii goboladahan anaga meesha aan joogno Shabeelaha hoose waaye Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kuma san dadkii iyo xoolihii iyo wixii oo dhan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala si fiican ugu nimceeyay waana laga faa'iideystay hadii xoolo tahay iyo hadii dad banaadin yihiin engineer Ogab dadka qaar sida hordhacba aan ku xusnay waa ay ka soo laabanayaan xariiha barakacayaasha oo waxaan rajaynaynaa xataa ayaamaha soo socda inaan booqano deegaano ay dad aad u fara badan soo degeen oo wilaayadka islaamiga kamida oo tacabkii isku diyaarinaya oo ka soo qoostay dawladda federaalka xaggeeda kadib markii xaggaas looga gacan haadiyay oo arrimo aan waxba ka jirin loo sheegay su'aashu waxay tahay dadka maxaa ku kalifi karaya ama adigoo beer falanaya ama xoolo haysta in nin NGO ah uu mashruuc kugu dul sameysto isla markiiba uu dadka wuxuu doona ka dhaadhiciyo maxaa kalifaya aaway wacyigii bulshada sacabkan Soomaaliyeed waxa waaye waxa ku dhacay wax la yiraahdo tiihaasi ayaa ka mid ah waxyaalaha ay u fahmin la'yihiin dantooda oo iyaga khaas u ahayd iyo in lagu daneysanayo waa kala fahmin la'yihiin laakiin alxamdulillaah ilaahay fahamsiiyay ilaahay umahadana subxaanahu wa ta'ala marka shaqadaasna waa shaqo dheer oo ay gaalo koodirkood weyn ka dambeeyaan oo lagu rabo in ummadan Soomaaliyeed maadaama dad diin la'yihiin oo diintooda boqolkiiba 90 ku dhaqmaya rabana inay waddankoodu ahaado waddan xur ah oo islaamkooda diinkooda ilaahay kaliis ay ku caabudaan rabo waxay leeyihiin nimankaani yaysan soo gaarin heerka ay higsanayaan maxaa lagu sameyn karaa waay intuu dhaqaalaha soo galaa intay dadku yihiin intay faa'iido ka helaan waa beerihii iyo xoolihii iyo badii halay hor joogsado beerihii saan ku sheegay waxaa dhacday een geed la yiraahdo cali garoob een kaliis noolaade la garan waa wala jalo wala sugo oo meel uu ka yimid ilaa la'aan la tilmaam laayahay waxaa loo keenaa layiri la mashay marna waxaa lagu keenay dowladda siyaad bare marna waxaa lagu keenay erkatare lagu keenay marka dowladda siyaad bare loo keeni doono waxa waaye mar bacad celintii oo la rabay in bacadka la celiyo dowladdii aa loo keenay dowladda markay aragtay meelay ku xareysay marna ma abuurin waxaas ugu talan in bacaadka lagu abuuro xoolihii ay daaqaan ay beerihii geeyaan oo dhulkii dhan oo wax magabada seerta uu ka dhigo saasaa ugu talgalay ilaaha naga qabtay talamaadna hadda markii oo burburkan uu jiro yunutaaf iyo markaas bay erkabtar ku keeneen oo ay marka dayaaradaha waa imaanaya waxbay firdhinayaan subxii waxaan arkeynaa wax la firdhiyey dadka beeraha dhan waa shayaan waa laga sheekeeya wax baa la firdhiyey miraa la firdhiyey midii wax la yaqaana maaha bug kalaa soo baxay kuleel ma kaso awaar ma kaso jiilaal ma kaso waa kana waa soo taagan yahay waa la goonaa waa soo baxaa waa la guwaa waa soo baxaa beer dhulka geedku meeshuu ku taagan yahay hoosis cooska ma soo baxayo xoolaha way cunaayaan waa daaqay waa sii soconaayaan meel kale kusii xaara waa kasii baxaadana aad baa loo fahmay tan labaad waxaa ku hartay dadkii hadda oo la waday oo la geeyey muqdisho oo dhibka soo arkay oo hadda kusoo laatay dhulalkoodii tacbanaayo oo hadda maanta alxamdulillah rabbil caalamiin waxay leeyihiin meeshaas markaan joognay wixii noola sheegay been bay noqdeen horta maxaa loo sheegay dhaqaalaa ladin siinaa raashina ladin siinaa nolol fiicnad heer saad gaaraysaan ciyaalkiina wax ladin baraa waa waayeen lacagtii waa laga jartay raashin la siiyay waayeen teendhooyinka waa korgogo-een kufsiyaa loo geysay gabdhaha rafaad adiga waa loosoo shaqatay jiray waxay naagaha masaakiinta ay guryaha dhar soo dhaqaan iyo adduun soo qabsadaan oo lasoo siiyo doorlamidoo lasoo siiyo guryo la imaada waa laga dhici jiray intaasoo cidaa noo soo sheegtay waxay maanta soo shaqaysay ilmihii guryihii ku ooynaa markay imaadeen emirate ay imaadeen naagta maad anay guri islaamed soo dhaqaysay ay dhar soo dhaqaysay soo rafaadsaneed intaas waxaa ku samaynaysa ciidamada murtidiinta ama ciidamada dowladda kuway u yaqaaniin ayaa ku samaynaysay soo dhowow meesha hadda markay kasoo baxeen oo imaa dhulka walaayaadka ay kusoo noqdeen meelahay shalay ka tiga ay kusoo noqdeen waa yaabay dadkii waxayba u qaateenbo inay dal kale imaadeen dalkii ay shalay ka tageen maba u haystaanba sababtoo nolosha taalo amniga yaalo yaa nafciga yaalo beerahoodii abuurtay alxamdulillah ilahi wax waa ka siiyey wixii jirana waa usii sheegeen waa lasoo wada kulola hadda maalin kasto dad arag degmooyinka maalama saddex afaraa shana a imaanayso baar waaweyn ah oo dadka soo noqnoqda ah waa tahay markana waxaan gelaynaa qodobka ugu muhiimsan oo ah seebaa loogu diyaargaroobi karayaa xilligii roobka dayarta ayaa soo socda wixii dhacay waa ay dhaceen ciddii wax fahmi kartay waa ay fahantay laakiin arinta sii muhiimka ah waxa weeyaan maadaama warbixinta sida aanu ku bilownay adduunka oo dhanba abaar ay ka jirto isbeddel uu meel walbaahi ka jiro xataa wadamadii lacagaha haystay ee saxaraha ahaa ee shidaalka hodanka ku ahaa ay lacagahooda isku halleyn la-yihiin oo ay raashin kayd ah dalbanayaan maxaa u xal ah ummadda soomaaliyeed gaar ahaan fursadda soo socota hadduu allah ina siiyo ee dayrta si looga faa'iidaysan karaya sheekh balle ayaan ku hormarayaa roobkan waa ilaahay subxaanahu wataala nicamkiisa ka mid tahay midka hadda noo da-aya oo xagaagaana waxaaba la oran karaa waa xagaa qaangaar ah oo ka xoog badan xagaayadii hore waana ilaahay wuxuu ku dheefinayay addoommadiisa wan wanaagsan weeyaan oo muslimiinta ah macnaha xoogga uu leeyahay xagaagan isaga ay dadka muslimiinta ay inay ka faa'iidaystaan maanta caalamka baahida ka jirta iyo badarla-aanta ka jirta iyo ciqaabaadka lagu salladay kuwii iyagu wax sheeganayay ama xadaaro ama taqadum sheeganayay oo xagga rabbi laga cadaabay dadka muslimiinta ay horta waa inay ogaadaan beeruhu minxa rabbaaniya ilaahay siiyey inay tahay ilaahayna subxaanahu watacaala uu qur-aankiisa ku sheegayo afara'aytum maa taxrusuun oo antum tasracuunahu am naxnu zaaricuun ilahay wuxuu leeyay bal ka warrama waxaad abuuraysaan bal beeraha bal ka warrama abuurkiina bal ka warrama mirtaad ku ridaysaan bal ka warrama macnaha dhulalkii iyo xaaladkooda ka warrama ma idinkaa macnaha soo abuuray oo soo saaraya mise annagaa soo saarayna dhulkiibaa kala kaana dhulka maanta ilaahay soomaali uu siiya marka la ablaablaynayo oo ciyaalka iskuulkaanu ahayn macnaha waxaa la yidhaahdaa soomaaliya boqolkii labi iyo toban waa dhul beereed marka la isku celceliyo 8 milyan oo hektar baa ku jirta dhulka Soomaaliya bal u fiirso intaas waa ilaahay baa nasiyay maanta ruuxu shan talaabo ayuu maanta nolol ka raadinayaa marka caalamka aragtid shan talaabo markaas inta soo garto macnaha teendhada yartahay soo gato qudaar yar annaguna dhul wada bacrina oo aan magaranaysaa la beeran oo macdantii ku jirto war dadka muslimiinta waxaa la doonayaa maanta inay baraarugaan maanta inay yaambadooda ay qaataan hadda koor nin gabi wuxuu yidhi cudud wax qabata allow dadka noogu soo celi dadki waxaa moodaa inay rabaan gacmo hoorsi ayagoo qani ah oo bad iyo beer iyo macnaha iyo intaba ilaahay uu siiyey haddana inay gacmo hoorsadaan war walaalayaal nimcadan ilaahay subxaana wa tacaala uu nasiiyey aan ka faa'iidaysano waan ogaano inay tahay barwaaqo alla nasiiyey maanta caalamkii qamadii isku haystaa annagana waxaan waddankeenna ima aan ka baxayn haba yaraatee ma jiraan nin kaloo gabi wuxuu yidhi durdurada iyo webiyaasha oo wada dareeraaya dibaddaad ka barisaan waxaad daanka gelisaan war maanta magaalo miyaan u gacan hoorsanaynaa annagoo qani ah oo dalag kasta uu noo baxayo oo macnaha 2.5% uu beer yahay oo 8 milyan oo hektar ka badan ay maanta ay noo diyaar tahay oo rabbi aan ka cabsano beeraheenna aan falanno oo aan cududeenna iyo caqligeenna oo maanta gaalo baahan nin baa wuxuu yidhi nin baahan ninkii u baahday asagaa talo weyn u baahan bi asagaa baahanba qamadi bay raadinayaan marka aan ka faa'iidaysanno dalageenna roobkan noo da-ay oo xagaagan aan ka faa'iidaysanno baraka allahu fiikum wayahay cabdikariin farsamo ahaan see loogu diyaargaroobi karaya maxaa la beeranaya intaanan u gelin farsamada diyaargarowga iyo qaabka ka faa'iidaysiga bal sharaxaad naga sii maadaama aad tahay nin cilmiga beeraha yaqaana marka hore farsamo ahaan hadda xilli walbo la rabo in wax la beerto meeshii la beeri lahaa horta diyaarin u baahan in beerihii hadday cagafii u baahan yihiin hadday geedgeyn u baahan yihiin hadday xiritaan u baahan yihiin in qofka hadda raba inuu wax beerto in dhulkii wax ku beeran lahaa uu diyaarsado hadday cagaf cagaf tahay iyo hadday kabaabo tahay iyo haddii geedgoon tahay iyo seeraha beerta in laga xiro ay tahay intaba in loo diyaar garoobo oo la sameeyo marka beeraha ka faa'iidaysiga dadka qaar waxay u yaqaanaan beerihii dee soomaalidu ay taqaanay webiga jiinkiisa ahaa iyo kuwii roobka ku baxayay laakiin magaalooyinka horumar ayaa hadda la sameynayaa magaalooyinkii ayaa wax lagu beeranayaa taasoo xataa xilli aanan ku xirnayn bal arrintaasi wax ka dhahay iyo sida looga faa'iidaysan karayo qudheeda maasha allah horta wax soo saarka magaalooyinka ayaga waxay ku kooban yihiin oo keliya yacni khudaarta oo keliya noocyadeeda kala duwan ama dalagyada waaweyn sida galleyda iyo digirta iyo qamadiga iyo wixii la mid ah ayaga waxay u baahan yihiin beeraha waaweyn ama tan khudaarta ah waa qofka waxaaba ku filnaan karaba 3 mitir ama 4 mitir oo square ah inuu khudaartii yoomiyada ah inuu ku diyaarsado sida yaanyadii iyo maxaan ku dhihi lahaa asalaatadii kabsar caleentii koostadii iyo wixii la midka ah wuxuuba ku diyaarsan karaaba gurigiisa marka tijaabooyin badan aan sameynay iyo dhulka masaafadiisii iyo qaabka wax looga soo saaran lahaana way jirtaa oo dad badanna way ka faa'iideen tan kale waxyaabaha hadda annaga caalamka uu nagu haysto waxaa ka mid ah mathalan raggaana way u soo joogeen khudaarta qaarkeeda in la dhaho caafimaadkii wax u dhintaa sida moskow kolonel la dhihi jiray gooryaanuu dhaliyaa run miyaa marka gooryaan ma dhaliya ma dhali waa been way been way waxba ka jira ma laha xataa haddii ay gooryaan u dhaliyo marka caafimaadka la fiiriyo farmashiyaalka markaad tegtid sharoobooyinka farmasiga yaala sharoobo aan moos ku jirin ma leh marka haddii uu cudur keenay ama gooryaan uu dhalinayo ayagaba kuma soo dareen marka waxyaaba ay waxay naga dhaadhiceen waddankan wax badan oo aan ka bixin ay jiraan caalamkana looga keeno qamadiga ka mid ah qamadiga iyo bariiska hadda waawa beernaaska laakiin qamadiga hadda tijaabi uu ku jiraa waa tijaabiye ilaa hadda hadda mirihiisi wixiisaba waa diyaar in hadda dalagyada soo socda hadda gugan xataa aan rabna inaan beerano inuu ka mid noqdaan rajaynaa insha allah qamadiga oo hadda tijaabadii ka baxay wayahay injineer ogaab farsamadii ayuu wax ka tilmaamay saaxiibka cabdikariin dalagyada ugu habboon waxaa la soo maray waqti jiilaal ah waqti abaar ah dadku waxay u baahan yihiin kayd adduunka kayd ayaa hadda loo kala cararayaa waxaa suuragal ah wadamada qaar inay gaaraan iyagoo lacag haysta inay badar waayaan marka maxaa la beeranayaa roobka soo socda ee deerta hadduu allah subxaanahu watacaala ina siiyo maxaa ku habboon in la beerto waxa waaye qof kasta wuxuu yaqaano inuu beeray ku habboon tahay khaas ahaan annaga soomaaliya waxaan aada u naqaan galley moordi digir سيسن دلك هذا معروف كناه أنو بحواء وحي كلام وحواء وفاكهيسوا لكن دلك هذا ميزان كله أو ما تقود ضرورة رأي وأنتاس عبتين وحواء مركا هذا قلي كوب بحري إنك بريسو قدرته عب واي الدنيا مثل دتك أقبضان وحالو شا شين إنيهن شين أكتر كده حيسو سعر بريسك بريسك وقراعنا بروسك وخذنا عشريس وبريس عشريس وبريس وحكى البنك أيك دون هاي راشين علاش هو خصام مجلس إلا بريس يعنايا إتو بيانك السياسة كليهن وحيالها بأي برتان عن جرا ودافع لليها إيو أي عنان يغنى كينيا وقال صار لنا هاي أي حوج سعر وقال لس أو سيدو أو الله جرجرا دولش أو الله جرجرا على عنا للي مرك أنا الصومال دارنا هاي وادت امتحان هنا هاي صوبت حوجنا خدعي ولكن نصوبن وانا صوب هذا مع ذلك وحنا قنسا إن لقوا ريت بريس باستر دانتو مرك وحنا ربع أمداني إن أفكيران دلك يلا إبرتان إن لعنو وان ku soo laabanaya wagabagabadi een waxaan jeclahay su'aalo isku dhaw inaan idin weydiiyo een shaqbali hor dhacaagi hore waxaad ka hadashay abaaraha iyo waxyaabaha keena ayaad een si sharci ah uga hadashay xilligi roobkii dayrtii ayaa la filaya umadu say ku barwaaqoobi kareysa farsamo ahaan iyo diyaar garow ahaan iyo in asbaabtii la leeyimaado dabcan waad ka hadashayn laakin hadana see lagu heli karaa raxmada Allah subhanahu wa ta'ala بسم الله الرحمة إلهي سبحانه وتعالى وحويان وقوندو حق ربي كتمادا لكن حد بددكو انت إلهي أدويهين حد بددكو انت عبادي سنيان حد بددكو دينت إلهي انت تاغيريان حد بددكو معاصدة إيو حمانتا إيو فسقيا إيو حمانتا إيو أيضو رداد أرعضو وحيابها كان إيا بلدد أيضو ننبأ وننغوطو أنيك جرمل بايواتا أنيك سويدن بايواتا أنيك نوروي بايواتا أنيك انجريس بايواتا أيضو معناها بدد أيضو اللوطي ومعناها أيوكو كفانا يبا ما أنت إنا يرادان دادك النوع عاسو كلا حدنا دبان بدبادينينا دبان أباروه وحكا قبانينا دبان حدنا مقرنسان أن دولات النغانينا دبان السمطة بحينينا وحياراس أونا وحلقو قصرويا وحان ماركا مهم دادك المسلمين تاي ما أنت عالم كأبارات درن باكجرة إقابات إلهي سبحانه وتعالى وداد بدن قصر لذا جرة أنك ألوان نو قرقاري خوبا حدنا هاي حقاقة كوكلان سوغينا وحاسي وحي وحكسو بحينيان حدب على قضاء يحوين وحدانية إلهي أن لله أنهي أبحال ربا إلهي سبحانه وتعالى إنا نتوبت كأنه من جميع الذنوب والمعاصي الله إنا نتوبت كأنه وحال ربا إلهي حرقيس إنا نقبسنه وحال ربا دلك والقسو الدولي إلا دفاعه وحال ربا دعوة إلهي إلا فيديو وحال الدنيا داتكو إنتد حوق ليس قريه وروح حوق إس قريه إنو كفا إذا يستو وعيدان إيا تربلان قيمة بدل إنو كفا إذا يستو نديد كيسا وقريه حد كور نينك بيها وحيري نولك حدان لقودين إنتا ليس كدع ديدو لدن مرة حدان لغشقين روحا إيا حوق لرقي مينو وليجين إنان إديد نمويان ورقي مينو إنان آن إديد إيا مقنيسة دال إيا تعب إن لسمية مويان لرقي مينو لدون ينا إلهي عبادتي سلقدره واتهي وحن سينا يا عبد الكريم إن حقاقة إيو قبا قبا دي محاد ودر دار ميسا ومدى الصوماليات وكو آدن بل سيوح لابرتو أو كايدنا ومدى إسكو فيلان شو أي أغارتو وفتو غلا لها مسلمين توحان ودر دار ما ألا إنك عبد سادان قوضب كلابات إلهي سبحانه وتعالى إنكو كالسونا دان شعب كينا صوماليات خاصة دادك الله هم تيدي سيي هدي حول لي تهي أما هدي بيري لي تهي كالسونا دي ألا ويكو يرتهي حقيقة دافي عن maxayelay waxa aad mar igaga yaabiyay nin inta beer tabcaday oo beerti shafay oo tubay yahay aday yimideen oo le muawanan bixineena asa afkiiska sheegay idaad al furqaan ayaa laga soo daayay inuu baxo oo dhor habeen ma aqaan imaalmo oo feel ugu jiro muawano intuu feelka muawanada ugu jiray yaa tubkii beerta saarnaa waxa la hay habeen waa xoolo doonfar iyo loo ibax baagashay waa la baabiyay maalintii wuxuu soo qaataa lahay لور مسجأ لور مسك وسوقات بيرت الدنيا من بدر ماله أريركن وح ماله مركا إن قف السق إلهي سبحانه وتعالى أنت صوت دلك وصوت جري وأنت صوت حوالا على سيء أنتم مال بيلها وقتها وصف مسج وقالوا تاس وحتوس يسا إلهي سبحانه وتعالى كالسون ديسا هو ماشي كير يقف السق إلهي حوالا سيء بير سيء بدر سيء إنه بحق حولي سي بدر كيس وبابي وحرق حوتي وقالوا حتى حرق حوتي كأه بشي شن دولار يكو إيجارنت شن دولار waxa xaqiiqo ah oo la sheegay oo ayaga dadkan qocojiyada ay ka sheegteen in raashinka hadda aad leedahay hay'adaha way keenan ama dawladda keentay ama qadar ama bahrain ay keentay in marka kaamka la keeno dhowr gaari in lagu sabiro qof walba 100 kun inta la siiyo loorka galleyda iyo saddexlaha saliid ah ka korka 100 kun in lagu sabiro aan badarkina la siinin bishina $5 kaamka uu dangayaha looga qaato kufsi iyo dil iyo dhibaatooyin ay ku dheertahay waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala walaalaha muslimiinta ah si dhab ah allah ugu kalsoonaadeen hana u diyaar garoobeen sida dhulkooda ilaahay subxaanahu wa ta'ala u barwaaqayay haddana aan sugeyna ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu soo roobeyo qof walba soo dhulkiisa ku tabcan lahaa alan ugu kalsoonaado soo wax ku siin lahaa inuu ku talagalo alan ugu kalsoonaado saxna ma aha arinkan ah la beegtay la fashtay karoon arin sax ma aha waxa sax ah ummad dhan inay falato tabcato sax ah in qofka uu beegta sax ma aha intaas aan ku soo gabay way hay in adiga ayaa ugu dambeeyay engineer Hussein Haji Cabdi Hassan oo gab in waxaad sheegtay in dalagii wadanka dadku ay cunaan wadan walba wixii uu caan ku yahay ayuu cunaa laakiin taas waxa ka horeysay in wax ku filan bulshada ee loo soo saaro oo markaas kadib laga maarmo waxyaabaha dibadda laga keenayo een wax badan oo qasool fikri ah ayaa ummadii Soomaaliyeed ku dhacay ilaa la gaarsiiyay in guri walba maanta ay yaalaan alaab aan la isticmaaleen oo la iska daawado kaliya oo armaajooyin ku jira heerkaas ayaa ummadii la gaarsiiyay marka waa maxay een xalka ummada ee qodobkeena markaan ku socono isku filnaansho iyo kayd iyo wax soo saar dardaarankaaga ugu dambeeyay bismillaah waxaan ku bilaabayaa inaan ummadii horta wixii aan ogahay inaan sheego een dadka maanta oo xoolahooda ama beerahoodi ka dhaxbaxay oo xirar qaxoota aaday xiradaas qaxoot markaad aado dhibaatooyinka meesha ka soo gaaray intaad ogtahay inta qarsoon ka badan inta qarsoon waxaa ka mid ah haddii xirad uu degan tahay 5 qofood oo kale imanka oo meesha idinku soo xareeyay shirkadaha ay tageen waxay soo qaadan kaarar metel 5 kaar oo kale halkii kaard waxaa laga soo siinaa nimanka soo kale $1 way soo qaadeen waxay umadeen markii oo soo barakacay qaxootiga ahay ninkii wasimkaarka oo la siinaya $2 uu bixinaa waxaa leeyay simkaarka bishii lacag baa kugu soo dhacayso ee $2 keen nab waa laga ganacsanaa ninkii 5 kusoo gatay kaar daqiiqada kadib wuxuu helaa 5 kaloo faa'iida ah marka dhibaatada idinka aad ogtihiin waxyaalaha idin qarsoonaa aag sii daran beeraheena usoo laabano godadka magaalada guryaha ku dhex yaalo intay ka bataan beerta dhexdeeda god lagu sameyn jiray kayd ah beerta intaasoo godaa ka qodan galeyda soo goda dhulka lagu shoo dhab guryana waa buuxdaa fuustooyina dhulla kudud waa taalaa gurigaas galey taalo gaaji ka fog guri haddii marba galey taalo kiyaab ingiriis waaye sii rabta u leehay soorka dhigo moofka dhigo cambuulka dhigo daangeyso adale waaye meesha u leehay marka ninka hadduu marba galey haysto haddii shan suus ama loor uu suuq uu geeyana neefkiisana waa soo gadanaa in miyay hilibkooda waa haystaan marka waxa waaye nin tacbaday waxa waaye waxay qoladii waxay dhaheen aan isbarno inaan beera falanoon ku baahi baxne beer nin falo ma baryo weligiisna ma baahoodo macnaha waxa waaye waxaa muhiim aan wax tacbato waxaan rabaa halka waxba kale inaan ooga daro dadka waxa waaye ninna wuxuu wax ku fahmaa afkii uu yaqaano waxaan leeyahay nin baa oo beeraley ahaa baa beeraley ahaa ba hadle wuxuu yidhi beernankii falaaw biyii ambuulowaa hoo beentee mudaas beraley warayso baasaaya beertiis 100 isii abuu hoo beentee mudaas bakaari warayso warkaas din jilciyo wuxuu yidhi ninkan beernankii falaayo biyuu qaadanaa saddexloo biyo cambuuladiisuu qaadanaa beertiis ku dhex karsanaa tacabkiisuu qabsanaa 5 jawaal 6 jawaal aktar darab wixii istacbig oo fali kara ma istacbig awurka awura shaqadiisu soo qabsaa cambuulis wixiisu soo cunaa waa nasanaa dadoo kuna qaa shaqadiisii ilaak aw baasaaye waa la yaqaan ma shaqaysta waxa waa subixii waa soo kacaa bakaar heblo u tag 100 siyaaka inmaha iyo gaajo siyaahay xaal iyihiine marka baasaaye beertiis tacban lahayo bakaarey wareeso baasaaye hooshiis saas waaye marka waxaan leeyahay dhammaan ummadda sii loo dhan yahay shalay sida awowyaal ay nagu soo koriyeen beerta guriga masaajidka guri lo ama lama neefa ku xiran caanihiyaa lagalasaa soorti waatana caanaha lagu furqraba nidaam nolol waxayad aan caadi ahayn dad xooxoogaysan oo shaqayn karaa ka dhalan jiri meesha laakiin awbriis iyo baasto ninka 10 talaabba socon karo waa neeftuura nasasho u baahan yahay 10 talaabas joogtaa nasasho u baahan yahay adduunyada maanta waxaa la leeyahay shalay waxa la dhig jiray ee dowladaha barwaaqo sooranka waxa la dhig jiray ee yurub sidee tiri mareeka sidoo yur eega hadda maanta awar kan sidoo sheekhi sheegay dasertay noqotay ilaa usayd waxaan aragnay kongareeska mareeka oo yahaas la joogo biya ku soo furmay dartood biya badda ku fataay yub ala ku baabasho marka ummad waxaan leeyahay ilaahay la soo laabto diinteena aan soo laabano dalkeena aan dareeno wabila toofiq watay dhigaystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka diyaaradda jimcaha oo aan maanta ku eegaynay sida ugu haboon ee loogu diyaar garoobi karayo loogana faa'iideysan karayo xilli roobaadka soo socda maadaama jiilaal iyo abaaro aynu soo marnay waxaan mahadiyaha ka gaadhoolaynahay oo nagala qayb galay sheekh maxamed axmed balli oo ka mid ah culimada aqoonyahan cabdikariin maxamed iyo injineer xaji cabdixasan oo ku magac dheer awgab tan iyo kulanti dambe wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu نحن روح الشهيد حبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب